हम तो तंबू में है तंबू बंबू में हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे ओहो ए हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे लगाए बैठे लगाए बैठे हम तो तंबू में ए तंबू लंबू में लंबू तंबू में बंबू लगाए बैठे हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे जोर लगाया हाथ से भी दबाया पर दिल की मिट्टी न चुभन दूल्हा बाहर दुल्हन अंदर बीच में ये गोरे बंदर मेरा कब होगा उद्घाटन जल्दी कई देना कई पहले से हो बहुत पहले से हम तो पहले से घुंघटा उठाए बैठे हम तो पहले से घुंघटा उठाए बैठे हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे सटकने का सिग्नल गिराए बैठे बैठे गिराए बैठे हमको तंबू में तंबू लंबू में ए लंबू तंबू में बंबू लगाए बैठे हमको तंबू में बंबू लगाए बैठे हमको तंबू में बंबू लगाए बैठे हमको तंबू में बंबू लगाए बैठे लगाए बैठे लगाए बैठे